शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसी शरीर में आत्मा की उपलब्धि सामान्य रूप से और विशेष रूप से हो रहा है, इसलिए दो उदाहरण दे दिया, जैसे क्षुर धान में क्षुर और काष्ठ में अग्नि। काष्ठ में अग्नि सामान्य रूप से व्याप्त है और क्षुर धान में क्षुर ये विशेष रूपेण उपलब्ध एक स्थान पर है। टीका में आत्मनो जागृत स्वप्नयोर देहे द्वयी वृत्ति ही स्वापेत। ओ चिंटी है वो साइड में देख करके, ये साइड में बैठे। आत्मनो जागृत स्वप्नयोर देहे, जागृत स्वप्नयोर देहे आत्मनो द्वयी वृत्ति स्वापेतु सामान्य वृत्तिर एव। वृत्ति हो गया आत्मा का, आत्मा का अर्थ वृत्ति अर्थात विद्यमानता। जागृत और स्वप्न देह में आत्मा का दो प्रकार की वृत्ति, दो ही वृत्ति, सामान्य वृत्ति भी है विशेष वृत्ति भी है। स्वापे तो सामान्य वृत्ति एव, स्वाप अवस्था में केवल सामान्य वृत्ति, केवल प्राण का ही चलन है, विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है, स्फुरण मात्र है उसमें। इति अवान्तर विभागम आह, अर्थात अलग अलग अवस्था में अलग अलग वृत्ति ये विभाग करके कहती है भाष्य में। तत्र ही स सर्वतो व्याप्य अवस्थित एवं सामान्यतो विशेषतश्च देहं संव्याप्य अवस्थित आत्मा। तत्र ही नीचे पंक्ति, तत्र ही ये तत्र एक तत्र पहले हो गया था। हाँ, तत्र ही स प्राणनादि क्रियावान दर्शनादि क्रियावांश्च उपलभ्यते। तत्र ही, तत्र का अर्थ टीका में कहते हैं अवस्था द्वयं सप्तमी अर्थ, तत्र अर्थात अवस्था द्वये, दोनों अवस्था में। आगे भाष्य में तत्र ही स प्राणनादि क्रियावान, प्राण क्रिया सामान्य क्रिया, और दर्शनादि क्रियावान, दर्शनादि क्रिया विशेष क्रिया, ज्ञान होता है जब प्राण चलता है सुसुप्ति अवस्था में, उस समय में कोई ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए एक सामान्य क्रिया और एक विशेष क्रिया कह दिया। च उपलभ्यते स प्राणनादि क्रियावान अर्थात सामान्य क्रियावान, और दर्शनादि क्रियावान अर्थात विशेष क्रियावान च उपलभ्यते। ये च कार टीका में कहते हैं न केवलं विशेष वृत्तिरेव तदा उपलब्धा, किंतु सामान्य वृत्तिश्च इति चकारार्थ। न केवल विशेष वृत्ति तदा, तदा अर्थात जागृत स्वप्न में, जागृत स्वप्न में केवल विशेष वृत्ति है वो बात नहीं, जागृत स्वप्न में सामान्य वृत्ति भी है, अर्थात शरीर में आत्मा सामान्य रूप से विद्यमान है। सामान्य वृत्तिश्च इति चकारार्थ, और अवस्थान्तरे सा एव इति अपि तस्य एव अर्थ। अवस्थान्तरे सात नंबर टिप्पणी, सुसुप्तौ सुसुप्ते, तो सुसुप्ति में सा एव अर्थात सामान्य वृत्ति रेव, सुसुप्ति में विशेष वृत्ति नहीं है, कोई विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है, किंतु प्राण का विद्यमानता से सामान्य वृत्ति रहती है। सा एव इति अपि तस्य एव अर्थ, तस्य नंबर टिप्पणी, तस्य चकारस्य, तो सुसुप्ति अवस्था में सा का अर्थ सामान्य वृत्ति रीति, तस्य एव अर्थ, तस्य अर्थात चकार का अर्थ। तो जो भाष्य में चकार दिया है तत्र ही स प्राणनादि क्रियावान दर्शनादि क्रियावांश्च, ये च का दो प्रकार के अर्थ हो गया, अर्थात जागृत अवस्था में सामान्य विशेष दोनों प्रकार की वृत्ति, और सुसुप्ति अवस्था में केवल सामान्य वृत्ति, ये चकार से ये सब स्पष्ट कर दिया गया। आगे टीका में वाक्यांतरम अवतारयितुं भूमिकाम आह। तो यथा वा विश्वंभर विश्वंभर कुलाये, यहाँ तक ये विचार हो गया मंत्र का, यथा क्षुर क्षुरधाने अवहित, और यथा वा विश्वंभर विश्वंभर कुलाये, यहाँ ये तक वाक्य हो गया, 186 पृष्ठ में मंत्र था। तो आगे वाक्य है तम न पश्यंती, विद्यमान है शरीर में तो फिर ये अनुभव में आना चाहिए, तो किंतु नहीं आ रहा है, इसके लिए आगे का वाक्य विचार दिखाते हैं। भाष्य में तस्मात तत्रैव प्रविष्ट, तत्रैव वो चाहिए, वो अनुस्वार नहीं रहेगा, तस्मात तत्रैव प्रविष्टः। तत्रैव अर्थात शरीर एव, तो शरीर में ही प्रविष्ट है। तो क्यों शरीर में प्रविष्ट है, टीका में कहते हैं, भाष्य में कहा तस्मात, तस्मात का अर्थ टीका में कहते हैं यस्माद् उभय वृत्तिर आत्मनः शरीरे दृश्यते तस्मात। तो भाष्य का ये जो तस्मात, उससे पहले यस्मात इतना अवतरणिका है। यस्मात् उभयी वृत्तिर, आत्मा का दोनों प्रकार की वृत्ति है। उभयी वृत्ति, उभयी में क्या सूत्र लग गया, गिंप हुआ गिंश हुआ गिन हुआ, गिंप किस सूत्र से हो जाएगा, गिंप नहीं होगा, ऋण्य भी कहाँ है, अरिदम तो कहाँ है, तो नाम तो भी नहीं है। गिंप से पहले प्रतिपदी का क्या होगा, उभय, तो उभय से गिंप होने के लिए सूत्र नहीं है। उभय में क्या प्रत्यय हुआ, अयच, किसके स्थान पर, तयप, तयप को गिंप करने के लिए टिड्ढाणे में है, टिड्ढाणे द्वैसज दग्ने मात्रज तयप ठक ठाई कोरपह तयप है, इसलिए गिंप हो गया उसी सूत्र से। यस्माद् उभयी वृत्तिर आत्मनः, आत्मा का दोनों प्रकार की वृत्ति कहाँ, कहते हैं शरीरे दृश्यते, शरीर में दिखता है। यहाँ तक अवतरणिका हो गया, आगे भाष्य में दिया तस्मात् तत्रैव, तो तस्मात् तत्रैव, तत्रैव अर्थात शरीर कह दिया था पहले। जल सूर्यवत अविद्या प्रविष्टो अयम इति योजना, जल सूर्यवत अयम आत्मा प्रविष्ट, जैसे जल में सूर्य प्रवेश होता है प्रतिबिंब मात्र होता है, इसी प्रकार की ये शरीर में, ये शरीर में हम प्रतिबिंब बन करके प्रवेश किए हैं। तो ये शरीर में हम वास्तव है, वास्तव नहीं है, ये शरीर में हम प्रतिबिंब जैसा हम ये शरीर में है, किंतु हम ये शरीर में वास्तव है मान लेते हैं, ये सब भ्रांति होती है। तो ये शरीर में हम जैसे प्रतिबिंब है बस ऐसा ही। वहाँ विद्यमान है, तो यहाँ ये शरीर में प्रवेश किया है, मंथन करने से निकलेगा, बुद्धि को मंथन करना चाहिए, शरीर को मंथन करने से इसलिए जो विशेष ज्ञान कहा उसका, इसलिए ना यो वेद निहितम गुहायाम कहा गया, तो गुहा में निहित जो जान लेता है, सर्वत्र तो विद्यमान है, आगे दिखाते हैं, इसलिए आगे का मंत्र आ रहा है। टीका में आगे व्याकृताद जगत सकाशाद आत्मानं पृथक कर्तुं तं न पश्यति इति वाक्यं तद व्याचष्टे। व्याकृताद जगत सकाशात, व्याकृत जगत से आत्मा को पृथक करके दिखाने के लिए कह दिया तं न पश्यन्ति, व्याकृत जगत को पश्यन्ति तो, किंतु आत्मा को न पश्यन्ति, तो वहाँ विद्यमान होने पर भी यही न पश्यन्ति, काष्ठ में अग्नि होने पर भी न पश्यन्ति, मंथन करना पड़ेगा, इसी प्रकार के यहाँ विद्यमान होने पर भी न पश्यन्ति। फिर कब देखेंगे, यो वेद निहितम गुहायाम, गुहायाम बुद्धो, बुद्धि में, तो ये बुद्धि में, ये कब बुद्धि में अगर है तो क्यों ज्ञान नहीं हो जाता है, कहते हैं बुद्धि में वो वृत्ति होनी चाहिए, वो ब्रह्माकार वृत्ति, तो ब्रह्माकार वृत्ति होने से निश्चय हो जाएगा। दर्पण में अगर 1000 चित्र है और उसमें मुख भी है और कहाँ दिखेगा, तो दर्पण में कोई पदार्थ नहीं है, केवल मुख है, कितना स्पष्ट दिखेगा। यथादर्शे तथात्मनि, ऐसे कठोपनिषद में कहते हैं, जैसे दर्पण में दिखते हैं मुख, इसी प्रकार के आत्मनि अर्थात अंतःकरण में, बुद्धि में, ये आत्मा का अनुभव होता है, प्रतिबिंब का अनुभव होता है, उसे निश्चय हो जाता है। तं न पश्यन्ति इति वाक्यम तद व्याचष्टे, अभी वो वाक्य का व्याख्यान करते हैं भाष्य में। तम आत्मानं प्राणनादि क्रिया विशिष्टं न पश्यन्ति न उपलभन्ते, तम न पश्यन्ति, तम का अर्थ हो गया आत्मानं, प्राणनादि क्रिया विशिष्टं, प्राणनादि क्रिया, ये जो प्राणनादि क्रिया है सामान्य हुआ विशेष हुआ, सामान्य, तो आदि कहने से प्राणनादि विशेष को भी लेंगे, जो ज्ञान होता है ऊपर पंक्ति में दे दिया दर्शन आदि, तो प्राणनादि अर्थात प्राणन दर्शन आदि क्रिया विशिष्टम, क्रिया विशिष्ट को देख लेते हैं किंतु तंग न पश्यन्ति, वह शुद्ध को नहीं देख पाते हैं, न पश्यन्ति पूर्व पक्ष कहेगा न पश्यंती तो चक्षु का गोचर नहीं है। टीका में विशिष्टम पश्यंतोपि केवलम आत्मानं न पश्यंती यावत्। विशिष्ट को तो देख लेते हैं अर्थात प्राणनादि क्रिया विशिष्ट जो है उसको तो देख लेते हैं, तो प्राणनादि क्रिया विशिष्ट कहते हैं चिदाभास इत्यादि ये सब को तो जान लेते हैं, किंतु केवलम आत्मानं न पश्यंती केवलम 10 नंबर टिप्पणी है निर्वच्छिन्नम अनवच्छिन्नम, जो अनवच्छिन्न आत्मा है पूर्ण है उसको नहीं देखते हैं। तो हम देखते हैं अपने को भी जानते हैं दूसरों को भी जानते हैं, अपने को जैसे जानेंगे दूसरों को ऐसे जानेंगे। हमको अगर मिठाई अच्छा लगता है तो उसको भी खाना चाहिए मिठाई, अगर वो नहीं खा रहा है तो कहेंगे वो तो हिपोक्रेट है भाई उसको आप ये खारा देकर क्या कहते ना ये जो छना हुआ पदार्थ बरा, तो मिठाई नहीं खाता उसको बरा देकर देख लीजिए अगर नहीं खाएगा तो ये मनुष्य का ये स्वभाव है कि हमको जैसा अच्छा है सबको ऐसा होना है। ये क्यों कहते हैं ये स्वभाव है, हम अपने आप को जो मानेंगे दूसरों को भी वही मानेंगे, हम अपने आप को परिच्छिन्न मानेंगे तो दूसरे सबको परिच्छिन्न मान लेंगे। जितना जितना स्वयं ऊपर उठेगा देखेगा ना ना ये परिच्छेद नहीं, अन्यत्र भी वही अनुभव करेगा धीरे धीरे। ज्ञानी सबको ज्ञानी नहीं, ज्ञानी कहेगा बाकी सब रोबोट है ये शरीर भी रोबोट है बाकी सब रोबोट है। तो केवलम आत्मानम न पश्यंती यावत। अभी न पश्यंती पूर्व पक्ष कहता है चाक्षुषत्व निषेध से इष्टत्व, न पश्यंती दर्शन क्रिया चक्षु से होता है, आत्मा तो चक्षु से दिखता नहीं ये तो इष्ट है, तो आप इसमें क्या आपत्ति क्या दिखाते हैं। इति आशंक्य व्याचष्टे, भाष्य में इसलिए कहते हैं न पश्यंती का अर्थ न उपलभन्ते, अर्थात न उपलभन्ते चार नंबर टिप्पणी दे दिया, न जानंती, न पश्यंती का अर्थ न जानंती नहीं कि आंख से नहीं देख रहे हैं उसको जान ही नहीं पाते अनुभव नहीं कर पाते। ये उपलब्धि शब्द का अर्थ तो कितने हो सकते हैं, तो वहाँ उपलब्धि शब्द का अर्थ कहा गया कि जो जहाँ उपलब्ध होता है वो वहाँ माना जाएगा कि वो प्रवेश हुआ है। तो यहाँ न उपलब्धन्ते का अर्थ यहाँ कह दे कि न जानन्ति, धातु नाम अनेक अर्थत्व, धातु इनका नाना अर्थ होता है अलग अलग अर्थ में व्यवहार हो जाएंगे, तो उप उपसर्ग पूर्वक उसका नाना अर्थ हो जाएंगे। ये सब श्लोक इसलिए रटना थोड़ा आवश्यक है, उपसर्गेण धातु अर्थो बलाद अन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहार, इस प्रकार कहते हैं। धातु तो एक ह्रिय हरण है किंतु उपसर्ग के चलते उसका अर्थ सब अलग हो गया, जो अर्थ प्रहार का है वही विहार का है नहीं है, तो कहेंगे प्र और वी का ही अर्थ है नहीं है, उपसर्ग का अर्थ नहीं है धातु का ही अर्थ, ये उपसर्ग उसका द्योतक बता देते हैं भाष्य में। न उपलब्धन्ते अर्थात लोग इसको जानते नहीं, तो जितना जितना हम अपने में ये शुद्ध को अनुभव करना आरंभ करेंगे धीरे धीरे अन्यत्र भी दिखने लगेगा। टीका में उक्त निषेधम आक्षिपति, सिद्धांत कह दिया कि तंग न पश्यंती तो दर्शन का निषेध कर दिया, अभी पूर्व पक्ष उसका आक्षेप कर रहा है कैसे नहीं देखते हैं। भाष्य में ननु अप्राप्त प्रतिषेधो अयं तंग न पश्यंती दर्शन से अप्रकृतत्वात्, अभी यहाँ आत्मा को देखना नहीं देखना ये विचार तो नहीं था, ये तो सृष्टि का प्रकरण चल रहा था, तो अभी जहाँ दर्शन का विचार ही नहीं है आप यहाँ तंग न पश्यंती कह करके अप्राप्त प्रतिषेध अप्रकरण प्रतिषेध यहाँ प्रकरण नहीं है दर्शन का, तो इसलिए अप्राप्त प्रतिषेधो अयम कौन सा प्रतिषेध कहते हैं तंग न पश्यंती थी ये जो प्रतिषेध किए। टीका में प्रतिषेध्यस्य प्राप्ति दर्शयन परिहरति, जो प्रतिषेध्य है वो प्राप्त है, प्राप्त होने से किंतु नहीं देख पा रहे हैं इसलिए प्रतिषेध किया जाता है, अप्राप्त की प्रतिषेध नहीं किया जाता है, जैसे बंध्या पुत्रो न आगच्छति ऐसा वाक्य व्यवहार नहीं होता है, तो प्रतिषेध्य अर्थात तो प्रतिषेध विषय विद्यमान है उसका प्राप्ति है अर्थात प्रतिषेध्य है इसलिए उसका निषेध कर रहे हैं। भाष्य में नैष दोष सिद्धांत कहता है कि ये कोई दोष नहीं है अप्रकृत नहीं है ये सृष्टियादि, भाष्य में सृष्टियादि वाक्यानाम आत्मिकत्व प्रतिपत्त्यर्थ परत्वाद प्रकृतमेव तस्य दर्शनम्। सृष्टि आदि वाक्यानाम ये सब कल मतलब आया था पाठ में, ये जितने सारे सृष्टि स्थिति लय प्रवेश नियमन ये जितने वाक्य है वो सब वाक्यानाम आत्मिकत्व प्रतिपत्त्यर्थ परत्वाद आत्मन एकत्व तस्य प्रतिपत्ति ज्ञानम तस्मै इदम वाक्यम अथवा एतानि वाक्यानि तस्मिन् तात्पर्य आत्मिकत्व प्रतिपत्ति में ही तात्पर्य। इसलिए प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान, ज्ञान का अर्थात दर्शन, इसलिए प्रकृतम एव तस्य दर्शनम्। जहाँ ये सृष्टि वाक्य सब है उसका भी अंतिम तात्पर्य वही है कि आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। टीका में तन नाम रूपाभ्याम स एस इत्यादि वाक्यानाम ज्ञानार्थत्व मानम आह। तम नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत स एस यह प्रविष्ट आ नखाग्रभ्य, ये इसी मंत्र का ये जो वाक्य आया तम नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत ये सृष्टि का वाक्य और स एस यह प्रविष्ट आ नखाग्रभ्य ये प्रवेश का वाक्य। तो कहते हैं इत्यादि वाक्यानाम ज्ञानार्थत्व मानम आह, ये सब ज्ञान के लिए ही ये सब वाक्य है, ये अर्थवाद वाक्य है, इनका अंतिम तात्पर्य तो ये ज्ञान के लिए है ज्ञानार्थत्व। टीका में दे दिया ज्ञान शेषत्व तम न पश्यन्ति, ये सब जो सृष्टि परक वाक्य प्रवेश परक वाक्य ये सब ज्ञान के लिए ही है। इसलिए ज्ञान यहाँ अप्रकरणम ये प्रकरण नहीं है, ये बात नहीं है, पूरा वेदांत तो उसी के लिए ही है, ज्ञान के लिए है। टीका में अच्छा भाष्य में रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षण आय, तीन नंबर में संख्या दे दिए क्या? अच्छा नहीं दिए, हाँ दे दिया क्या? चार नंबर में संख्या दे दिए, हाँ इति इति मंत्र दे देना, दो पांच उन्नीस, ये प्रथम खंड का लास्ट बट वन मंत्र पूर्व मंत्र। तो रूपम रूपम देखिए टिप्पणी, देखिए तीन नंबर टिप्पणी, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, रूपम रूपम अर्थात उपाधि उपाधि प्रति, उपाधि हो गया बुद्धि, इसलिए प्रति उपाधि प्रति, रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव, प्रतिरूप अर्थात प्रतिबिंब रूप, प्रत्येक उपाधि में ये प्रतिबिंब बन गया। तो प्रति उपाधिशु प्रतिबिंब प्रतिबिंब रूप बभूव हो गया। तत् प्रतिबिंबस्तु अस्य निरुपाधिक आत्मनः रूपम स्वरूपम प्रतिचक्षणाय, ये प्रतिबिंब क्यों हुआ? देखें अस्य अस्य अर्थात निरुपाधिकस्य आत्मनः, निरुपाधिक जो आत्मा है उसका रूपम तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, तद तद अर्थात प्रतिबिंबनम जो प्रतिबिंबन क्रिया हुआ ये क्यों हुआ? कहते हैं अस्य अस्य अर्थात परमात्मनः अर्थात निरुपाधिकस्य आत्मन तदस्य रूपम रूपम अर्थात स्वरूपम प्रतिचक्षणाय, प्रतिचक्षणाय अर्थात आत्म याथात्म्य प्रतिख्यापनाय। ये सारे ये सब सृष्टि क्यों है? कहते हैं आत्मा का याथात्म्य को बताने के लिए अर्थात ज्ञान करवाने के लिए, अन्यथा अनादि अनिर्वचनीय विद्या पटावृत्तस्य बुद्धिवृत्ति उपाधि प्रतिबिंबाभावे स्वरूप प्रकाश अनुपपत्ते रीति। तो अगर ये प्रतिबिंब नहीं होगा अन्यथा अनादि अनिर्वचनीय अविद्या पट के द्वारा आवृत जो बुद्धिवृत्ति, ये बुद्धिवृत्ति ये उपाधि है, ये उपाधि में प्रतिबिंब अगर नहीं होगा तो स्वरूप प्रकाश नहीं होगा, अंधकार में कुछ पदार्थ दिखेगा नहीं। अगर वो उसमें कुछ प्रतिबिंब हो जाएगा, दर्पण है अंधकार में कुछ दिखेगा नहीं, किंतु उसमें अगर कुछ प्रतिबिंब हो जाएगा, प्रतिबिंब अर्थात कोई प्रकाश का प्रतिबिंब हो जाएगा तो पदार्थ दिखने लगेंगे ये कहते हैं। नहीं तो बुद्धि जड़ है उसका कोई सामर्थ्य ही नहीं है। अनादि अनिर्वचनीय अविद्या पट आवृतस्य बुद्धिवृत्ति उपाधि प्रतिबिंब अभावे, तो आवृतस्य आवृतस्य अर्थात यहाँ पुंसः पुरुषस्य, अविद्या अनिर्वचनीय अविद्या से आवृत हुआ है जो, तो कौन कहते हैं कि जो पुरुष, उसका बुद्धिवृत्ति में उपाधि, बुद्धिवृत्ति हो गया उपाधि, उसमें अगर प्रतिबिंब नहीं होगा तो स्वरूप का प्रकाश नहीं हो पाएगा। इसलिए बिंब को बताने के लिए प्रतिबिंब की आवश्यकता है, तो वो दिखा रहे हैं। बुद्धिवृत्ति को ही अगर प्रतिबिंब लेंगे, बुद्धिवृत्ति हो गया उपाधि, उपाधि में प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब, बुद्धिवृत्ति होता है उपाधि, सुषुप्ति में बुद्धिवृत्ति नहीं होता है तो प्रतिबिंब नहीं होता तो पता नहीं चलता, जागरण स्वप्न आने से पता चलता है। बुद्धिवृत्ति में जो प्रतिबिंब, बुद्धिवृत्ति ही उपाधि हो गया, बुद्धिवृत्ति उपाधि प्रतिबिंबित तो दिया ना, बुद्धिवृत्ति ही उपाधि है, उसी में प्रतिबिंबित तो होगा। अच्छा भाष्य में रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, रूपम रूपम अर्थात प्रतिबुद्धि, उसमें प्रतिरूप हो जाना अर्थात प्रतिबिंब हो जाना, क्यों कहते हैं तद, तद अर्थात ये जो प्रतिबिंबन हुआ, अस्य परमात्मनः रूपम स्वरूपम प्रतिचक्षणाय, प्रतिचक्षणाय एक पद है वो, तो प्रतिचक्षणाय अर्थात मतलब ज्ञान कराने के लिए, प्रत्याख्या प्रति आख्यानाय, प्रति आख्यान नहीं यहाँ क्या प्रख्यानाय क्या दिए टिप्पणी में, प्रतिख्यापनाय, प्रतिख्यापनाय टिप्पणी में स्वरूप प्रकाश, हाँ प छूट गया, स्वरूप प्रकाश स्वरूप प्रकाश अनुपपत्ते, अगर प्रतिबिंब नहीं होगा तो स्वरूप का प्रकाश नहीं हो पाएगा, प्रतिबिंब नहीं है तो स्वरूप हो गया बिंब, प्रतिबिंब नहीं है तो बिंब का ज्ञान कराया नहीं जा सकता है। टीका में विशिष्टस्य दर्शने अपि पूर्णस्य अदर्शने हेतुक्तिर अनंतरवाक्यम इति आह, विशिष्ट का दर्शन तो हो रहा है किंतु पूर्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें हेतु कहते हैं, तो तम न पश्यन्ति ये कह दिया, तो ये तम न पश्यन्ति, तम करना अर्थात पूर्ण को नहीं देखते हैं, विशिष्ट को तो देखते हैं, ये क्यों ऐसा होता है, उसके लिए हेतु देते हैं, विशिष्ट से दर्शने भी पूर्ण से अदर्शने हेतु अनंतर वाक्य से कहते हैं, तम न पश्यन्ति के द्वारा पूर्ण का अदर्शन, उसके लिए हेतु आगे कहते हैं भाष्य में, तत्र प्राणनादि क्रिया विशिष्ट से दर्शने, प्राणनादि क्रिया विशिष्ट से दर्शने हेतु माह, ये बात नहीं है, प्राणनादि क्रिया विशिष्ट तो हो गया विशिष्ट, विशिष्ट से दर्शने शुद्ध से अदर्शने हेतु माह, शुद्ध को नहीं देख पाना यही दोष है, विशिष्ट को देख पाना उसमें हेतु कहना क्या जरूरत है, जैसे कहते हैं ना अव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष का लक्षण क्या है, तो अतिव्याप्ति लक्ष्य एक देश, लक्ष्य एक देश अवृत्तित्व, ये दोष है, जहाँ लक्ष्य एक देश अवृत्तित्व रहेगा वहां लक्ष्य एक देश वृत्तित्व है, वो किंतु दोष नहीं है, लक्ष्य एक देश अवृत्तित्व ये दोष है, यहाँ इस प्रकार कह दिए विशिष्ट से दर्शन है हेतु मह, विशिष्ट से दर्शन है क्यों हमको क्या जरूरत है, तो शुद्ध से अदर्शन है हेतु मह, क्योंकि शुद्ध का दर्शन नहीं हुआ कहा गया तम न पश्यन्ति, उसके लिए हेतु कहते हैं, इसलिए पांच नंबर टिप्पणी दिया विशिष्ट से दर्शन है, इसका अर्थ शुद्ध से अदर्शन है केवल से अदर्शन है, तो हेतु कहते हैं केवल को क्यों नहीं देख पाते हैं, भाष्य में टिप्पणी में प्राणनादि, ओह अच्छा ठीक है ठीक है, प्राणनादि क्रिया विशिष्ट से भाष्य में प्रथम पंक्ति है ना, तत्र तत्र प्राणनादि, प्राणा हो गया इसमें, प्राणनादि क्रिया विशिष्ट से दर्शन हेतु माह, अर्थात शुद्ध से अदर्शन हेतु माह, क्या हेतु है कहते हैं अकृत्स्नो ही स, मंत्र इतना है अकृत्स्न, अकृत्स्न अर्थात असमस्त, ही अर्थात यस्मात, स स का अर्थ प्राणनादि क्रिया विशिष्ट आत्मा, ये जो प्राणनादि क्रिया विशिष्ट आत्मा उसको तो देखता है किंतु ये अकृत्स्न, ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण को क्यों नहीं देखता है तो पूर्ण को नहीं देखने का कारण हो गया कि ये परिच्छिन्न को ही ये देखता है, इसलिए पूर्ण को नहीं देखता। पूर्ण को नहीं देखना ये दोष है, इसका कारण क्या है? कहते हैं परिच्छिन्न को देखता है। अकृष्ण अकृष्ण अर्थात तो असमस्त, ही का अर्थ अस्मात्, स अर्थात तो प्राणनादि क्रिया विशिष्ट आत्मा। प्राणनादि क्रिया विशिष्ट जो आत्मा वो असंपूर्ण है। जब भी हम किसी चीज से विशिष्ट हो गए हम असंपूर्ण हो गए। हम चाहे ऊंचा है, नाटा है, गोरा है, काला है, बुद्धिमान है, निर्बुद्धि है, ये सब किसी के द्वारा विशिष्ट हो गए। जब भी इस प्रकार के अनुभव हुआ तो अकृष्ण हो गया। इसलिए बार बार चित्त को संस्कार करवाना है, हम शुद्ध है, हम ये सब नहीं है। जिस समय मन में विचार उठ जाता है कुछ संस्कार वश व्यवहार काल में, मैं तो ये हूं, उसको निराकरण करना, संस्कार दृढ़ करना धीरे धीरे। टीका में प्रतिज्ञा वाक्यार्थे स्थिते सति इति यावत्। टीका में कहा तत्र प्रतिज्ञा ना तत्र, भाष्य में आरंभ किया तत्र प्राणनादि, तत्र का अर्थ प्रतिज्ञा वाक्यार्थे स्थिते सति इति यावत्। प्रतिज्ञा वाक्य क्या हो गया? तंग न पश्यन्ति, ये प्रतिज्ञा कर दिया। ऐसे होने पर आगे हेतु कहेंगे, प्रतिज्ञा हो गया तो आगे हेतु कहेंगे, इसलिए कहते हैं तस्मात। टीका में तस्मात तद दर्शन अपि पूर्णस्य अदर्शनम इति शेष। तस्मात शेष तत्र अच्छा दर्शने अपि तो नहीं, तो ये जो भाष्य में जो है ना तत्र प्राणनादि क्रिया विशिष्टस्य दर्शने, इसके आगे और इतना शेष जोड़ना पड़ेगा। तद दर्शने अपि पूर्णस्य अदर्शनम, दर्शने दिया उसके आगे इतना अंश और जोड़ना पड़ेगा। क्या से ना ये हो गया, अर्थात इसके लिए हेतु कहते हैं अकृष्ण, अकृष्ण को देखता है इसलिए पूर्ण को नहीं देखता है। पूर्ण को नहीं देखता क्यों? उसके लिए हेतु कहते हैं अकृष्ण को देखता है। तस्मात तदर्शने अपि पूर्णस्य अदर्शनम इति शेष, शेष अर्थात भाष्य में इतना जोड़ना है। प्राणनादि क्रिया विशिष्टस्य दर्शने अपि पूर्णस्य अदर्शनम इति तत्र हेतुमः, इस विषय में हेतु कहते हैं भाष्य में। टीका में पूर्व पक्ष कहते हैं विशिष्टस्य अपि पूर्णत्व, आप जो विशिष्ट को अपूर्ण कह दिए ये विशिष्ट भी पूर्ण है क्यों? आत्मत्व। जो विशिष्ट है प्राणनादि करने वाला वो क्या कहता है? मैं जड़ हूं, वो तो कहता है मैं चेतन हूं, तो विशिष्ट से आत्मत्वात्। अन्यथा 12 नंबर टिप्पणी दे दिए, अन्यथा अर्थात तो विशिष्ट को अगर आप अनात्मा कह देंगे तो पूर्व पक्ष कहता है कि विशिष्ट आत्मा है इसलिए पूर्ण होगा। अगर आप विशिष्ट को अनात्मा कह देंगे तो अनात्मा तो जड़ होगा, प्राणनादि कर्तृत्व अयोगात इति, इसलिए वो प्राणनादि का कर्ता नहीं बनेगा। इति संकते भाष्य में कुतः पुनर अकृत्स्नत्वम इति, जो प्राणनादि क्रिया विशिष्ट है वो अकृत्स्न है ऐसा कैसे आप कह दिए? सिद्धांती उत्तर देता है टीका में प्राणनादि क्रियाकर्ता प्राणादि भी संहतत्वात् पूर्णो न भवति इति उत्तर वाक्येर उत्तरम आह। प्राणनादि क्रिया का जो कर्ता है वो प्राणादि भी संहतत्वात्, वो तो प्राण के साथ संहत होगा, मिलेगा, मिलने से पूर्ण न भवती, इसलिए जितना मिलेंगे उतना अपूर्ण, जितना अकेले चलेंगे उतना पूर्ण होंगे, इसलिए जीवन में धीरे धीरे इसको उतारना है। पर रहते हैं कोई परिवेश परिस्थिति में कहते हैं वो ऊपर से सब ऐसे चले, अंदर में हमेशा जानते रहेंगे कि तो ये क्या उसमें कहते हैं, अच्छा वो तो मंत्र है, हम लोग मंत्र नहीं सुनाएंगे जो संन्यास में विरजा हो मंत्र, उसका उत्तर ये है कि मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। हमारे श्री को 3 बार अभ्यास करवाएंगे, अर्थात तो ये बार बार याद रखना है, मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है। आया था भी कहेगा, शरीर लेने से पहले, शरीर जब लिया तो भी अकेले होकर के आया था, जाने का समय भी बाकी सब रह जाएंगे, ये बार बार याद रखना है। इसलिए व्यवहार के लिए जो थोड़ा बहुत कर दिया बस ठीक है, वो व्यवहार व्यवहार ही है, बाहर रहना है, अंदर से हमेशा एक कहते ना एकाकीपन अनुभव होना चाहिए, तभी वास्तव मुक्ति के तरफ गति होगी। आज जो बाहर से भरा रहेगा जैसा उसको अनुभव होगा वो परमात्मा को कहाँ खोजेगा, वो तो बहिर्मुख हो जाएगा। इसलिए अंदर से हमेशा है कि इस प्रकार के अकेला हूँ अनुभव होना चाहिए। वो मंत्र है ना, इसलिए हम बोला ना वो नहीं करेंगे। सह तत्वात पूर्णो न भवती इति उत्तर वाक्य उत्तरम आह, क्योंकि वो सहत है इसलिए अकृष्ण है वो पूर्ण नहीं होगा। भाष्य में उच्यते सिद्धांति उत्तर देता है, प्राणम एव प्राणन क्रियाम एव कुर्वन प्राणो नाम प्राण समाख्य प्राणाभिधानो भवति। तो मंत्र है प्राणन एव प्राणो नाम भवति। तो प्राणन एव, प्राणन में सत्री प्रत्यय हुआ है, अर्थात तो प्राणन क्रियाम एव कुर्वन, प्राणन क्रिया को करता हुआ प्राणन एव कह दिया। जब वो प्राणन एव उसका नाम हो जाएगा प्राण, वही व्यक्ति जब विचारालय में बैठ करके विचार करेगा उसको कहेंगे विचारपति, और वही जब घर में आ जा करके फिर पिताजी का पाद सेवा करेगा तब कह जाएगा पुत्र, नहीं कि कहेगा मैं विचारपति आ गया पिता के पास। तो इसी प्रकार के व्यक्ति तो एक है किंतु प्राणन क्रियाम एव कुर्वन प्राणो नाम, प्राणो नाम उसका अर्थ कहते हैं प्राण समाख्य बहुव्री है, प्राण समाख्या यश्य समाख्या अर्थात नाम, इसका दूसरा फिर अर्थ कहते हैं प्राणाभिधान, ये भी बहुव्री है प्राणो अभिधानो यश्य, अभिधान अर्थात वाचक अभिधेय वाच्य, तो प्राण अभिधान है जिसका, अभी वही परमात्मा प्राणन क्रिया करता हुआ उसका नाम हो जाएगा प्राण। टीका में तत्कर्तृत्वाद आत्मा प्राण उच्यते प्राणीति इति व्युत्पत्ते, तत्कर्तृत्वाद प्राण का कर्ता होने से आत्मा को प्राण कह दिया गया। तो क्यों कहते हैं प्राणीति इति प्राण प्राणीति, तो यहाँ तिप परमे होने पर भी सार्वधातु कहे किंतु अन को ईट हो जाएगा, रुदादिभ्य सार्वधातु के अर्धधातु के अर्धातु को शेट बोला था, अर्धातु को ईट होना चाहिए किंतु ये रुदादि आठ धातु को इनको तो सार्वधातुकों में भी इट हो जाएगा, इसलिए प्राणीति। और दूसरा है विश्वसिति शोष है, रोदीति रुद धातु है आरंभ, इसलिए रुदादिभ्य पंचभ्य रुदादिभ्य सार्वधातु के, रुदादिभ्य सार्वधातु के वो आठ धातु है, आगे रुदादिभ्य पंचभ्य कुछ अलग है, इट होगा, इसलिए प्राणीति आगे प्राणीतः हो जाएगा, वहाँ अनिति अनितः होता है, अनधातु है प्रपूर्व को प्राणीति हो गया। रुदादिभ्य रुद रुदादिभ्य सार्वधातु के, सार्वधातु को भी हलादि होना चाहिए, हलादि सार्वधातु को इट हो जाता है। प्राणीति इति व्युत्पत्तेर, तो जो प्राणीति सप्राण, तो परमात्मा का नाम पड़ गया प्राण। सदृष्टान्तम एवकारार्थम आह, भाष्य में कहा एवकार, नीचे से तृतीय पंक्ति में उच्यते के पर में प्राणन एव, तो प्राणन एव उसका नाम पड़ गया प्राण, तो एवकार कहने से अर्थात पश्यन एव उसका नाम प्राण नहीं हो जाएगा, प्राणन एव प्राण होगा, पश्यन दृष्टा होगा, श्रृणवन श्रोता होगा, वही एक ही है आत्मा। ठीक है, मैं सदृष्टान्तम एवकारार्थम आह, भाष्य में इसका उत्तर देते हैं, प्राणन क्रिया कर्तृत्वाधि प्राण प्राणीति इति उच्यते, प्राणन क्रिया कर्तृत्व, अच्छा ऊपर पंक्ति रह गया, आत्मने प्राण शब्द प्रवृत्तिम उपपादयति, आत्मा में प्राण शब्द की प्रवृत्ति कैसी हो गई, क्योंकि प्रवृत्ति निमित्त होना चाहिए शब्द को वहां व्यवहार करने के लिए, घट में पट शब्द व्यवहार हो जाएगा नहीं है, क्योंकि पट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त पटत्व यह घट में नहीं है। इसी प्रकार की प्राण आत्मा में प्राण शब्द अर्थात आत्मा ही प्राण है ऐसा कैसे कह दिया जाएगा, प्रवृत्ति उपपादयति, भाष्य में कहा प्राणन क्रिया कर्तृत्वाद ही प्राण, प्राणन क्रिया का कर्ता होने से आत्मा को प्राण कह दिया गया। क्यों कहते हैं प्राणीति इति प्राण, जो प्राणन क्रिया करेगा। ठीक है, मैं तत्कर्तृत्वाद आत्मा प्राण उच्यते प्राणीति इति व्युत्पत्तिर इति योजन, जो भाष्य में दिया ना प्राणन क्रिया कर्तृत्वादि प्राण प्राणीति इति उच्यते, इसका अन्वय दिखा दिए, तत्कर्तृत्वाद आत्मा प्राण उच्यते प्राणिति इति उत्पत्ते है। सदृष्टान्तम एव कारार्थम आह, दृष्टान्त के साथ प्राणन एव प्राण नाम हो जाता है भाष्य में अंतिम पंक्ति में। न अन्यां क्रियां कुर्वन, अन्य क्रिया को करते हुए आत्मा को प्राण नहीं कहा जाएगा। यथा लाभक पाचक, भोजन पकाते हुए उसको लाभक कह देंगे, लाभक लुइया छेदन, तो जब वो छेदन करता है तभी लाभक कहा जाएगा, जब पचन करता है पाचक कहा जाएगा, तत्त्व क्रिया विशिष्ट होकर के नाम होता है। टीका में एव कारार्थम अनुद्य हेतुअर्थम उपसंगरति, एव कार का अर्थ अर्थात तो वही क्रिया करता हुआ वही नाम पड़ेगा। हेतुअर्थम उपसंगरति, हेतु कहा था अकृष्णो ही स, तो ये हेतुअर्थ का उपसंगार करते हैं। तेरह नंबर टिप्पणी दे दिया हेतुअर्थम, अकृष्णो ही स इति हेतु वाक्यार्थम, ये वाक्य का अभी उपसंगार करते हैं भाष्य में। तस्मात् क्रियांतर विशिष्टस्य अनुपसंहारात् अकृत्स्नो हि स, जिस समय में हम आत्मा को प्राण कह दिए उस समय में वो आत्मा दर्शन श्रवण क्रिया विशिष्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अभी हम प्राण कहते हैं आत्मा को, प्राण क्यों कहते हैं? कहते हैं प्राण क्रिया का कर्तृत्व है ना, एक क्रिया का कर्तृत्व ना, हम उसको उस नाम से कहते हैं। जिस समय में उस नाम वाला है उस समय में उस नाम से उसका अन्य गुणों का उपसंहार ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि अभी उसको हम प्राण कहते हैं, तो प्राण कहते हैं तो अन्य का ग्रहण नहीं होगा। नहीं तो विचारपति के सामने अभी तो उसका पुत्र आ जाएगा, अभी उसको अगर विचारपति शब्द से भी पिता का ग्रहण हो जाएगा तो वो न्याय करेगा, तो इसलिए विचारपति शब्द से तो अभी विचारपति शब्द से ही ग्रहण होगा, अभी पिता शब्द से वो ग्रहण नहीं होगा। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं जब प्राण कह दिए तो तस्मात क्रियांतर, क्रियांतर दर्शन श्रवण आदि, क्रियांतर विशिष्टस्य अनुपसंहारात, एक नंबर टिप्पणी दे दिया अनुपसंहारात अर्थात अग्रहणात् प्राणपदेन अनुपबोधात, प्राणपद से द्रष्टा श्रोता इत्यादि का सब ग्रहण नहीं होगा। तो अगर प्राणपद से द्रष्टा श्रोता ज्ञाता विज्ञाता मन्ता सब ग्रहण हो जाएगा, फिर एक ही पद से वो कृष्ण हो जाएगा, तो समस्त हो जाएगा। तो इसलिए कह देंगे एक पद से एक कर्ता का ही ग्रहण होता है, इसलिए अकृष्ण हुआ। टीका में स्वापावस्थायां समस्त करण उपसंगारेपि प्राणस्य व्यापार दर्शनात् प्राधान्य अवगमात् प्राणन प्राधान्यावगमात् प्राणन इत्यादि वाक्यम आदौ व्याख्याय क्रियाशक्तित्वेन प्राण सादृश्यात् वाचो बदन इति एतत् पूर्वकम् उत्तर वाक्यानि व्याचष्टे। तथा स्वाप अवस्था में समस्त करण का उपसंहार हो जाता है, तो हो जाने पर भी प्राण से व्यापार दर्शन, इसलिए प्रधान हो जाएगा प्राण, तो प्राधान्य अवगमत, इसलिए प्राणन कह करके पहले कहा प्राणन प्राण, तो इत्यादि वाक्यम आदो व्याख्याय। अभी प्राण ये क्रियाशक्ति है, इसलिए क्रिया शक्तित्वेन प्राण सादृश्याद वाचो बदन, तो उसी आत्मा को कहा जाएगा वाक, कब कहते हैं बदन, बदन वाक आगे मंत्र में है वदन वाक, तो प्राणन प्राण के आगे वदन वाक क्यों कह दिए? आगे आपको कह सकते थे कि पश्यन चक्षु, तो कहते हैं कि यहाँ क्रिया शक्तित्वेन प्राण सादृश्याद, ये ज्ञान शक्ति है, जो चक्षु श्रोत्र त्वग ये सब ज्ञान शक्ति वाले हैं, इसलिए क्रियाशक्ति सादृश्य न पहले वाचो वदन इति एतद् पूर्वकम् उत्तर वाक्यानि व्याचष्टे, आगे वाक्य है भाष्य में। तथा वदन वाक, वदन वाक वदन अर्थात वदन क्रियां कुर्वन, वदन क्रिया कुर्वन होने से उसको वाक कह दिया जाएगा, जैसे प्राणीति इति प्राण, इसी प्रकार भक्ति इति वाक, पश्यंश चक्षु, अभी ये क्रिया का बात हो गया, विज्ञान का बात कहते हैं, तो पश्यंश चक्षु वही आत्मा देखता हुआ चक्षुष, चक्षुष चष्टे, पश्यंश चक्षुष चष्टे इति चक्षु, तो जैसे प्राणीति इति प्राण है, इस प्रकार की चष्टे इति चक्षुर द्रष्टा, इसी प्रकार के आगे मंत्र है श्रृणवन श्रोत्रम, तो श्रृणवन अर्थात श्रृणोति इति श्रोत्रम, तो श्रोत्रम कहने से वो परमात्मा को कहा जाता है, कब कहा जाएगा? कहते हैं जब श्रृणोति इति श्रोत्रम, श्रोत्रम अर्थात छह नंबर टिप्पणी दे दिए श्रोता, क्योंकि पश्यंश द्रष्टा, और ये प्राणन प्राण बदन वाक इसी प्रकार की श्रृणवन श्रोता वो करता हो जाता है। टीका में प्राण बदनाभ्याम अनुक्त कर्मेन्द्रिय व्यापारम उपलक्ष्य वाक्य द्वय तात्पर्य आह। प्राण प्राणन बदनाभ्याम प्राणन भी क्रियापरक है बदन भी वागिन्द्रिय क्रियापरक है। प्राणन बदनाभ्याम अनुक्त कर्मेन्द्रिय व्यापार का उपलक्षण कर दिया गया करके वाक्य द्वय तात्पर्य आह। दो वाक्य अर्थात तो प्राणन प्राण बदन वाक ये दोनों कर्मपरक क्रियापरक है। अनुक्त अर्थात बाकी कर्मेन्द्रिय को नहीं कहा गया ना तो उनका भी यहाँ ग्रहण कर लेना है। भाष्य में प्राणन एवं प्राणो बदन वाक इति आभ्याम दो वाक्य कह दिया इसके द्वारा क्रिया शक्ति उद्भव आत्मनि क्रिया शक्ति उद्भव प्रदर्शित भवति। तो आत्मा क्रिया शक्ति वाला हो गया क्रिया शक्ति का उद्भव प्रकट तो ये दिखाया गया। टीका में प्राण बागादि उपाधि द्वारेण आत्मनि इति शेष जो भाष्य में कहा प्राणन एवं प्राणो बदन बाक इति आभ्याम क्रिया शक्ति उद्भव ये उद्भव कहाँ कहते हैं प्राण बागादि उपाधि द्वारेण आत्मनि क्रिया शक्ति उद्भव। तो जो क्रिया शक्ति उद्भव भाष्य में दिया उसका पूर्व में अर्थात आत्मनि क्रिया शक्ति उद्भव प्रदर्शित होते। इसी प्रकार टीका में आगे कहते हैं दृष्टि श्रुतिभ्याम अनुक्त ज्ञानेन्द्रिय व्यापार उपलक्षण कृत्वा अनंतर वाक्य यो तात्पर्य आह वाक्य तात्पर्य आह। जैसे प्राण और वाक्य द्वारा सारे कर्मेन्द्रिय का उपलक्षण हो गया इसी प्रकार की दृष्टि और श्रुति तो ये पश्यं चक्षु श्रृणवन श्रोता कहा गया ज्ञानेन्द्रिय में भी दो कहा गया उसके द्वारा ये बाकी सबका उपलक्षण हो जाएगा। दृष्टि श्रुतिभ्याम अनुक्त ज्ञानेन्द्रिय व्यापार उपलक्षणम जो ज्ञानेन्द्रिय नहीं कहा गया उनका भी उपलक्षणम कृत्वा अनंतर वाक्य यो तात्पर्य आह। बाकी दो वाक्य का तात्पर्य भाष्य में कह दिए पश्यं चक्षु श्रृणवन श्रोत्रम इति आभ्याम विज्ञान शक्ति उद्भव प्रदर्श्यते। पश्यं चक्षु श्रृणवन श्रोत्रम श्रोत्रम का अर्थ श्रोता ये दो वाक्य के द्वारा विज्ञान शक्ति उद्भव प्रदर्श्यते कुत्र आत्मनि तो विज्ञान शक्ति उद्भव प्रदर्श्यते। टीका में कहते हैं चक्षुरादि उपाधि द्वारा आत्मनि इति पूर्वपद जैसे पहले कहा था प्राण वाग उपाधि द्वारा आत्मनि क्रिया शक्ति उद्भव इसी प्रकार की यहाँ भी चक्षुर और श्रोत्र उपाधि द्वारा आत्मनि ज्ञान शक्ति उद्भव विज्ञान शक्ति उद्भव जो विज्ञान शक्ति उद्भव भाष्य में दिया उसका पूर्व में आ जाएगा अर्थात आत्मनि विज्ञान शक्ति उद्भव जैसे ऊपर पंक्ति में था आत्मनि क्रिया शक्ति उद्भव इसी प्रकार की आत्मनि विज्ञान शक्ति उद्भव। किसमें क्रिया शक्ति उद्भव ना ना ये भाव में लेंगे आत्मनि क्रिया शक्ति है उद्भव उद्भव का तो प्रकट मतलब आत्मा उद्भव नहीं है आत्मनि उद्भव उद्भव करता प्रकट रिद्व रप हो जाएगा तो अब होने से घय जवनता पुंसी पुंगलिंग हो गया अर्थात इसका अर्थ आत्मनि क्रिया शक्ति प्रकट उद्भव अर्थ प्रकट। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति।